GD. RRSO 0%. Regulamin promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 marca, minęła 10. Krzysztof Zydłowski, zapraszam na serwis Trójki. Hołd żołnierzom niezłomnym. Uroczystości upamiętniające zbrojne podziemie w całym kraju potrwają do wieczora. Kilkaset sztuk amunicji w prywatnym mieszkaniu w Nowym Dworze Mazowieckim. Policja zatrzymała jedną osobę. Korea Południowa chce odegrać kluczową rolę w procesie negocjacji między Donaldem Trumpem a Kim Jong-unem. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości w hołdzie walczącym w antykomunistycznym podziemiu odbywają się w całym kraju. Za godzinę w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczy wysokie odznaczenia państwowe, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski. Pan prezydent wręczy odznaczenia, nawiązując do tej dorocznej tradycji, żeby tego dnia uhonorować zarówno kombatantów, zarówno żołnierzy, zarówno wszystkich, którzy byli zaangażowani czynnie w drugą konspirację, jak także uhonorować wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że pamięć o żołnierzach wyklętych przetrwała i że dzisiaj stała się częścią polskiej tradycji, polskiej historii. A w Ostrołęce także za godzinę symbolicznie zostaną przekazane klucze do Muzeum Żołnierzy Wyklętych, które powstaje w gmachu dawnego więzienia. W uroczystości wezmą udział premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Piotr Gliński. Północne Mazowsze to był ten obszar, gdzie bardzo wiele oddziałów działało. Dobrze, że możemy w tej chwili godnie i w odpowiedni sposób poważny o tych sprawach mówić i wspominać, i także edukować kolejne pokolenia, czym były te dramatyczne wybory zaraz po wojnie i polscy bohaterowie, którzy wtedy zdawali egzamin ze swojej dojrzałości i z miłości do ojczyzny. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest od 2011 roku. Nielegalny skład amunicji w Nowym Dworze Mazowieckim. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który w swoim mieszkaniu bez zezwolenia przechowywał ponad 350 sztuk nabojów. W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę Warszawa-Praga dotyczącym pseudokibiców dokonano przeszukania jednego z mieszkań w Nowym Dworze Mazowieckim. Stołeczni policjanci znaleźli w nim kilkanaście sztuk amunicji różnego kalibru. Prawdziwy arsenał ukryty był w piwnicy tego mieszkania. Znaleziono tam ponad 300 sztuk nabojów. Policjanci zatrzymali 41-letniego właściciela mieszkania, który nie miał pozwolenia na broń. Za nielegalne przechowywanie amunicji grozi mu nawet 8 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jest lek na raka skóry, o który prosili pacjenci, nowe środki medyczne dla seniorów na nadciśnienie, a chorzy na cukrzycę zapłacą mniej za paski do pomiaru glukozy. Wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych. Najważniejsza zmiana dotyczy pacjentów cierpiących na choroby reumatyczne, mówi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Teraz będą dodatkowo objęte refundacją kolejne dwa leki. Pierwszy był objęty już od 1 stycznia, w związku z tym od 1 marca będą łącznie 4 produkty i w pełnym zakresie wskazań, czyli w 5 różnych programach lekowych. Wiceminister Maciej Miłkowski dodał, że seniorzy otrzymają bezpłatnie lek na nadciśnienie. Dołączyliśmy lek Teldipin, który jest połączeniem telmisartanu i amlodypiny. Do tej pory pacjenci korzystali i z jednego, i z drugiego odrębnie. Według wiceministra pacjenci zapłacą w aptece mniej w przypadku 640 leków. Barbara Góra, Polskie Radio. Prezydent Korei Południowej może podjąć się mediacji między Koreą Północną i Stanami Zjednoczonymi. Wczoraj bez porozumienia zakończyło się spotkanie Donalda Trumpa z Kim Jong-unem w Hanoi. Rozmowy dotyczyły rozbrojenia nuklearnego komunistycznej Korei. Pomimo porażki negocjacji w Hanoi, prezydent Trump zadeklarował, że rozmowy będą kontynuowane. Wiodącą rolę chce w nich odegrać Korea Południowa. Wierzę, że jest to część procesu prowadzącego do porozumienia. Teraz nasza rola stała się ważniejsza. Rząd Korei Południowej pozostanie w ścisłym kontakcie z władzami USA i Korei Północnej, starając się za wszelką cenę wspomóc osiągnięcie konsensusu, powiedział prezydent Korei Południowej Moon Jae-in. W ubiegłym roku przywódcy Korei Południowej i Północnej spotkali się aż 3-krotnie. Zaowocowało to rozpoczęciem realizacji wspólnych projektów, takich jak budowa infrastruktury komunikacyjnej w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej, czy też otwarcie koreańskiego biura łącznikowego w Kaesong. Amerykańska administracja przed szczytem w Hanoi sceptycznie odnosiła się do perspektywy szybkiego ocieplenia między Seulem i Pjongjangiem, twierdząc, że realizacja wspólnych projektów powinna być uzależniona od postępów w procesie denuklearyzacji Korei Północnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

utwór zatytułowany Niemiłość. I teraz wszystkie informacje. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Stamtąd oddajemy głosy na listę. Wiem, odkładamy wszystko na ostatnią chwilę, ale to już jest ostatnia chwila, godzina i 44 minuty. Zamykamy dzisiejsze notowanie. Piotr Baron po 19:00 zaprasza na listę. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No i jeszcze jedna ważna wiadomość. 71335, to teraz się przyda, bo płyta tygodnia Music Inspired by the Film Roma. Piękny album, proszę powalczyć. 71335 już teraz. Thank you. It hasn't been written, but it has been burned. To jedna z najmocniejszych piosenek w tym zestawie, Between These Hands, Asaf Avidan z płyty Music Inspired by the Film Roma. Dziś dla pani Karoliny do Wrocławia i dla pana Kamila z miejscowości Sobole. No tak, głosowanie na listę polecam raz jeszcze polskieradio.pl/trójka, nowa piosenka Redbox. Tak, to jest zapowiedź nowej płyty grupy Redbox, This is what we came for, czy na którym miejscu dzisiaj będzie ta piosenka. Głosy od Państwa liczą się właśnie do godziny 12, jeszcze godzina 35 minut, polskieradio.pl/trójka. Kiedy skończymy LP Trójkę, tuż po 12 zacznie się godzina prawdy Michała Olszańskiego i dzisiaj Michał zaprosił Sydneya Polaka i tak jak mi mówił, rozmawiali o życiu i o nowej płycie. A my sięgamy do archiwum i tak patrzę teraz, piosenka Chomiczówka pojawiła się na liście 12 listopada 2004 roku. Myślałem, że to było z 5 lat, a to było 15 lat temu. Chomiczówka, pierwsze wino, pierwsza wódka. Chomiczówka, chomiczówka,

Jedna z najładniejszych ballad napisanych przez Phila Collinsa. Piotr Stelmach rozmawiał wczoraj z Philem Collinsem. Jest bardzo zadowolony z tej rozmowy. Proszę słuchać jego najbliższych audycji. Zestaw do głosowania mocno poszerzony. Między innymi nowa piosenka Melissa Etheridge. I'm undomesticated in a hot and savage night. Oh, it's not so complicated. I'm sure I'll be alright. You wanna change me? Don't bother, 'cause I can read the signs. Just rearrange me. Don't call the doctor, the cure is in my mind. Oh yeah, yeah, I'm feeling all my angels. Oh yeah, yeah, I'm faded by design. Oh, it's hard to love sometimes when I'm a stranger in my own mind. I swim through someone else's pain, my teeth in someone else's chains. I am humbled by the truth now as it leads me on. Yeah. It will take me to find. Właściwie powinienem otworzyć taki kącik. Ładne piosenki, które nie mają szans na listę przebojów, i to byłaby Melissa Etheridge, Faded by Desire, choć kto wie. Melissa zapowiada nową płytę, podobnie John Mayer. I guess I just feel like, I guess I just feel like nobody's honest, nobody's true. Everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. I guess

Tak jakby motylki latały, to nowe nagranie grupy Radiohead. A ja mam dla Państwa zaproszenia na zadymkę jazzową. Wiosna za pasem, a tu zadymka. 5 marca o 19.30 Michał Urbaniak, Gubernator Śląski, Zabrze, kopalnia Guido. 5 marca Matthias Heise, Quadrillion, Bielsko-Biała, klub Metrum. I 6 marca Kaczmarczyk versus Paderewski i Regina Carter z AMC Trio. Bielsko-Biała, klub Klimat. 2 2 7 3, proszę bardzo, już teraz. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Początek marca jest pełen nowości filmowych. Dziś aż 9 premier, w tym 2 propozycje dla najmłodszych widzów. Korgi, Psiak Królowej, to zabawna animacja z Belgii, z życia wyższych sfer, także tych psich. Miejsce akcji nie byle jakie, bo to sam pałac Buckingham, a wśród bohaterów filmu pojawia się sama królowa Elżbieta II. Dialogi rozbawią także dorosłych. Kacper i Emma szukają skarbu, to z kolei przygodowa fabuła z Norwegii. Dwójka sympatycznych tytułowych bohaterów podczas wakacji spędzanych z dziadkiem trafia na trop legendarnego skarbu piratów. I skarb rzeczywiście znajdują, choć być może będzie to coś zupełnie innego niż się na początku spodziewali. Nieco starszych, nastoletnich już bohaterów spotkamy w amerykańskim filmie Kiedy się pojawiłaś. To komedia-dramat. Z jednej strony dotyka spraw ostatecznych, a z drugiej opowiada o nich z wielkim dystansem. I to już zasługa głównej bohaterki, która mimo zmagania się z nieuleczalną chorobą spełnia swoje marzenia. Znajdzie się miejsce i na uczucie. Kino gatunkowe reprezentuje amerykański straszak Śmierć nadejdzie dziś 2. To całkiem zgrabna kontynuacja historii sprzed 1,5 roku. A najbardziej przerażająca w tym horrorze nie jest zawarta w tytule śmierć, tylko jej powtarzalność. Ta dosięga wciąż na nowo bohaterkę filmu, uwięzioną w pewnego rodzaju pętli czasowej. Sporo emocji i napięcia przyniesie także koreański thriller Wiedźma. Jego bohaterka ma również poważne problemy, choć te dotyczą przede wszystkim amnezji. Przypadłość dotknęła ją w wyniku szoku jeszcze w dzieciństwie. Odkrywanie po latach prawdy o sobie przyjemne i bezpieczne na pewno nie będzie. Podobna cecha staje się udziałem bohatera filmu Witajcie w Marwen. Brutalny napad i ciężkie obrażenia pozbawiły go pamięci. Konsekwencje tego zdarzenia są jednak zupełnie inne i na pewno mniej dramatyczne. Mark ucieka w świat fantazji i od tego momentu, równie ważne jak ludzie, stają się w jego rzeczywistości lalki. To nowy, bez wątpienia ekscentryczny komediodramat Roberta Zemeckisa, co ciekawe, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Wśród dzisiejszych premier znajdzie się i pełnometrażowy dokument. Dość niezwykły, bo z bliska pokazuje życie dżihadystów. Reżyserowi udało się zdobyć zaufanie rodziny islamskiego fundamentalisty, dzięki czemu przez 2 lata mógł obserwować jej codzienność i przygotowania do walki z wrogiem. Wśród wielu nagród dla filmu była i tegoroczna nominacja do Oscara. Litość to z kolei zrealizowany w koprodukcji polsko-greckiej kolejny dziś komediodramat, a może nawet czarna komedia, bo jego bohater, 45-letni prawnik, znakomicie odnalazł się w obnoszonym cierpieniu i wszechobecnej litości otoczenia, z której czerpie niemałe profity. Powody tego stanu są istotne. Jego żona w wyniku wypadku od lat przebywa w klinice w stanie śpiączki. Przychodzi jednak dzień, kiedy się budzi, a to zamiast stanu euforii dezintegruje życie bohatera. Jego próby ratowania dotychczasowego statusu nie mogą nie być zabawne. Ostatnia z dzisiejszych premier to już w całości polska produkcja. Po docenionym debiucie filmem Kamper, po prawie 3 latach do kina powraca Łukasz Grzegorzek. I znowu udanie. Córka trenera to bezpretensjonalny film drogi, w którym na pierwszym planie mamy relacje ojca i córki. Nie tylko w wymiarze osobistym, ale także w kontekście mistrz-uczeń, bo towarzyszymy im w drodze na kolejne turnieje tenisowe. A w tej podróży pojawiają się nowi bohaterowie, nowe doświadczenia i uczucia. Młode pokolenie reprezentują na ekranie debiutujący Karolina Bruchnicka i Bartłomiej Kowalski, a to nieco starsze Jacek Braciak i Agata Buzek. I to z ich też powodu, nie ukrywam, córkę trenera oglądałem z dużą przyjemnością. Ryszard Jaźwiński o premierach filmowych. 10 minut do 11. Ciekawe, jaką piosenkę na teraz wylosowałem. Zawiązał panience serce i ręce, sam rąk związanych się z ludźmi.